yine zaman ayıra. Nebi mescidi saadette bir bayram sabahıdır. Ardında ashabı vardır Nebi'nin. O imam ashabı cemaattir. Bayram namazı kılınmaksadır. Bir bayram sabahıdır Medine'de. Kılarlar namazı sevgiliyle. Sarılır Nebi sevenlerine. Sonra Mescid-i Saadet'ten dışarı çıkarlar. Sevgili bir köşede oynayan bayram sabahı çocukları görür. Sevinir onları görünce sevgili. Yüzünde tebessümler belirir. Sonra bir köşede ağlayan bir çocuğa gözü ilişir. Herkes oynarken o çocuk neden ağlar diye yanına gider Nebi. Bir bayram sabahıdır. Çocuk başını avuçlarının arasına almış ağlamaktadır. Sevgili başını okşar çocuğun. Kafasını kaldırır çocuk. Karşısında alemlere rahmet gelen Nebi vardır. Sorar derdi ve sıkıntısını. Arkadaşların oynarken sen neden ağlıyorsun der. Niçin ağlamaktasın? Der ki benim babam. Benim babam en sevgilinin yolunda şehit düştü der Uhud'da. Annem başkasıyla evlendi. Herkes babasının elini öperken ben elini öpecek bir baba bulamadım diyor. İşte o an sevgilinin gözünden yaşlar akıyor diyor damla damla toprağı. Toprak yaşı emerken Nebi çocuğu bağrına basıyor. Elinden tutuyor ve evine götürecekti. Hazreti Ayşe'nin hücresinde çocuğu güzelcene doyuracaklardı. Güzel elbiseler giydireceklerdi. Onun gönlünü hoş edeceklerdi. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam çocuğu severek diyecektik istemez misin? Hasan kardeşin, Hüseyin kardeşin, Fatıma kardeşin olsun. Ayşe annen olsun istemez misin? Çocuk bir anda çehresi değişir. Ağlayan yüzü gülmeye başlar. Oynayarak yeni elbiseleriyle o arkadaşlarının yanına gider. O değişimi görünce arkadaşları sana ne oldu derler. Vallahi der benim kardeşlerim Hasan ve Hüseyin. Benim annem Ayşe'dir, Fatıma ablamdır. Çocuklar der ki keşke bizim babalarımız da onun yolunda şehit düşeydi de biz de senin gibi sevineydik derler. Bağrına basıyordu Nebi. Sen gittin gider ya Resulallah. Her Rabbul Ala dedin diyelim. Biz de öksüz kaldık. Biz de yalnız kaldık. Biz de kimsesiz kaldık. Bayramlarda sensiz kaldık ya Resulallah. Bayramlarda yetimler ağlamakta sen gittin gidelim. Bir Bosna'da ağlamakta, bir Filistin'de ağlamakta, bir ülkemde ağlamakta sen gittin gidelim. Ey Nebi rüyalarımız sensiz kaldı gittin gidelim. Enes'in rüyalarını süslediğin gibi, Bilal'in rüyalarını süslediğin gibi, bizlerin de uykularını süsler misin sevgili? Bilal'e buyurduğun gibi, özlemez misin bizi Bilal dediğin gibi, bizlere de rüyalarımızda der misin ya Nebi? Özlemediniz mi Yeşil Kadra'yı? Özlemediniz mi Medine'yi? Özlemediniz mi ya Nebi? Ey sevgili seni! Gelirsen bir Erkam'ın evi olacak evlerimiz. Bir Eba Eyyub el-Ensari'nin evi olacak. Gelirsen ülken bir Medine olacak. Ensarlar ve muhacirler olacak gelirsen.